Jasna i czytelna. Yeah. On stoi w korytarzu tuż przy drzwiach nieruchomo i patrzy w mrok, i to taki mrok, w którym myśli toną. Wiek trudno zgadnąć, ale trudno też pominąć, że ma łeb, na którym siwizna przegrywa z łysiną. Ej, wiele nie zabra, pół walizki może. Widać, że jeździ tym pociągiem od dawna i zawsze o tej porze. Zawsze na tej trasie, zawsze wsiada z tyłu, żeby stanąć w korytarzu w takim samym stylu, jakby tutaj psyrun. Pewnie wraca od córki, co intelekt ma z genów, bo wyjechała z domu na studia już wiele lat temu i mieszka w wielkim mieście, właśnie wyszła za mąż. On jest dumny z niej, ale wciąż tęskni za nią. I teraz tory do pustego domu go wiodą. Mieszka z żoną, ale nie gadają ze sobą. I mrok za oknem jakby jeszcze się umacnia. On gasi szluga i wysiada do jego stacja. Obejdzie ze mną parę zdjęć, może ci porwie to pospieszne połączenie skądkolwiek do kogokolwiek. Bądź nocny pociąg pełen ludzi i duchów. Jestem bliżej nich, łapię ich vlog, bo łapię ich w ruchu. Obejrzyj ze mną parę zdjęć, może ci porwie to pospieszne połączenie skądkolwiek do kogokolwiek. Bądź nocny pociąg pełen ludzi i duchów. Jestem bliżej nich, łapię ich vlog, bo łapię ich w ruchu. Szósty wagon, za farsem kawałek. Ona siedzi tuż przy drzwiach w pustym przedziale. Ej, czemu przy drzwiach? Może chce się przesiąść? Nie wiem, ma 50 lat, ale wygląda na 57. Niewiele życia w tej przestrzeni, bo ona patrzy w pustkę nieobecnym wzrokiem nieruchomych żrenic. Była tu obecna, widać ślady, ale teraz jej nie ma, bo cofnęła się w czasie o 4 dekady. Żeby tym razem zebrać się w sobie i odwrócić to, wybrać się wybraną wtedy drogę, by uciec wyobraźnią w płodną wizję i choćby w myślach podjąć niepodjęte decyzje. Trwa to chwilę, po czym wraca tu na starą bazę. Córka rzadko dzwoni, mąż jest obcy, chociaż żyją razem. Nie ma dokąd wracać, mimo wszystko ona zbiera się i wychodzi z małą walizką. Obejdzie ze mną parę zdjęć, może cię porwie to pospieszne połączenie skądkolwiek dokądkolwiek. Bądź nocny pociąg pełen ludzi i duchu. Jestem bliżej nich, łapię ich vlog, bo łapię ich w ruchu. Obejdzie ze mną parę zdjęć, może cię porwie to pospieszne połączenie skądkolwiek dokądkolwiek. Bądź nocny pociąg pełen ludzi i duchu. Jestem bliżej nich, łapię ich vlog, bo łapię ich w ruchu. Za oknem taki mrok, że za gardło chwyta, ale ona nie patrzy przez okno, bo ma co czytać. A nawet gdyby nie miała, to mrok by nie znalazł zbyt łatwo. Ona gdzie nie spojrzy, widzi światło, to wygodny przedział, ekspres. Przed nią jasna przyszłość, a przeszłość za nią barwna niedorzeczny. Mało co jej mąci ten jasny spokój, może tylko pusty wzrok ojca raz na pół roku. Może matka i cały ten jej niezgrabny taniec dysnuje się niepotrzebne nikomu przez puste mieszkanie. Widzi ich rzadko, zbyt rzadko może, zresztą czasu nie ma, żeby myśleć, bo zaraz dworzec. Trzy pary torów wiodą w mrok bez celu. Trzy pociągi, a trzy przedziały, w środku troje pasażerów. I choćby się wytężał i tor zmieniał szyną, to nie pojadą razem, mogą się najwyżej minąć. Obejdzie ze mną parę zdjęć, może ci porwie to pospieszne połączenie skądkolwiek dokądkolwiek. Bądź nocny pociąg pełen ludzi i duchów. Jestem bliżej nich, łapię ich vlog, bo łapię ich w ruchu. Obejdzie ze mną parę zdjęć, może ci porwie to pospieszne połączenie skądkolwiek dokądkolwiek. Bądź nocny pociąg pełen ludzi i duchów. Jestem bliżej nich, łapię ich vlog, bo łapię ich w ruchu. A wśród nich nie mniej utalentowany muzycznie, chociaż dzisiaj jakby nie do końca w roli muzyka, Jacek Markiewicz! Redaktor Jacek Markiewicz. Kłaniam się. Jak on się kłania? Jak on się kłania?